hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa o da hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize mağfiret etsin. Hepimizi rahmetiyle yargılasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi, sevdiği amelleri sevmemizi ve sevdiği insanların sevgisini hepimize nasip etsin. Şu kısa ömürde işlemiş olduğumuz bütün günahları Rabbim soğuk suyla, doluyla yeryüzünü yıkadığı gibi bizleri de günahlardan arındırsın. Doğuyla batı gibi günahları da bizlerden uzaklaştırsın. Kardeşlerim, demin birinci derste bu konunun mukaddimesi niteliğinde bir giriş yaptım. Bundan sonra yani konu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının ispatına gelmiştir. Burayla alakalı deminki sohbetten aklınızda kalması gereken birinci mesele nedir? İsim ve sıfat tevhidinde de aklın zerre kadar selahiyeti nedir? Yoktur. Çünkü Allah'ı biz ancak Kur'an naslarıyla ve Resul'ün sözleriyle anlamak zorundayız. Kim bu iki esası göz önünde bulundurmayıp da bunun zıttıyla Rabbini anlamaya, tanımaya veya ilah edinmeye çalışırsa o bulduğu kesinlikten ilahı, yani gerçek ilahı ne yapamaz? Olamaz. Çünkü Allah bize kendisini nasıl vasfetmişse, nasıl bildirmişse biz o şekilde ne yapmak? Anlamak zorundayız. Geçmiş ümmetlere baktığımızdaysa kardeşlerim, Kur'an tarihine şöyle bir baktığımızda Neml suresinde Süleyman Hütüt nerede diye bir soru soruyor. Hütüt kuşu. Hütüt yok. Ya bana delille gelir ya da karışmam diyor. Hütüt geliyor. Ona sen neredeydin diye sorduğunda ben falan kavmi gördüm. Şeytan hepsini aldatmış ve hepsinin güneşe secde eder vaziyette gördüm diyor. Yani birinci tarafla, yani akılla Allah'ı ne yapmışlar? Tanımaya ve ona ibadet etmeye çalışmışlar. Neyden etkilenmişler? Güneşten. Yani güneşe tapmışlar ve şeytan onları ne yapmış? Aldatmış. Ve Kur'an'a baktığımızda bu meselede kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'a Azze ve Celle sizin için çok güzel örnekler vardır diyor. İbrahim karanlık bir gecede otururken gökte bir yıldız görüyor. Kale haza Rabbi diyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Bakın, örneği güzel yakalayın. Karanlık bir gece ta yukarılarda, yani ulu yükseklik ve orada karanlık değil ışık olan bir şeyi ne yapıyor? Etkileniyor ve Rabbim diyor. Neyiyle bakıp söyledi? Akıl ve fıtri hasletleriyle. Ne dedim? Hangi surede dedim? Hiç anmadım ki. Demedim. Daha sonra hayran hayran bakarken ay doğuyor ve yıldız sönük kalıyor. İbrahim ona da bakıyor. Gale hazır Rabbi diyor. İşte benim Rabbim bu. Ona da hayran hayran bakarken güneş ihtişamıyla doğuyor, karanlık gidiyor ve her taraf ne yapıyor? Aydınlanıyor. Gale hazır Rabbi diyor. İşte benim Rabbim diyor. Bu ne yaptı şimdi? Yıldız, ay ve güneş. Üçünden de akılla bakarak etkilendi mi? Üçünde de Rabbim ha dedi mi? O da batınca, şimdi insan bir hata yapar, iki yapar, 3 yaptı mı artık ihtimaller ne yaptı? Çoğaldı, isabet edemedi. Ne diyor? Ben doğup batanları sevmem. Muhakkak Rabbim bana kendisini ne yapacak? Tanıtacak ve ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Demek ki isim ve sıfat tevhidi dediğimizde İbrahim'in aklı bile ne yapmadı? Yetmedi. İşte şimdi gel hüküm boyutuna bugün günümüzde. Necat, birisi güneşe tapsa ne dersin? Dur. Kafir denir değil mi? Yani. Zekeriya, aya tapsa birisi ne denk? Hani dinden bir şey bilmiyordum. Sorarım dedim bak burada dedim. Yıldıza tapana kafir denir. Peki Allah Azze ve Celle İbrahim'e neden kafir demedi? O bir muvahhiddi. Yani Allah'ı birleyendi. Ve asla müşriklerden olmadı. Yani ona eş koşmadı. Bugün birisi yıldıza, güneşe, aya Rabbim diyor da kafir oluyor da İbrahim Aleyhisselam gibi birisi, yani bize örnek kılınan birisi söyleyince neden olmuyor? He? Demin ne anlatmıştık? İkinci misak birine ulaşmamışsa neyden sorumluydu? Akıldan. Akıldaki ne işlersen işte bak bir yuvarlak aldık. Bunlar insanı ne yapmıyordu? Dinden çıkarmıyordu. Ama bu yandaki buradan bir şey geldiğinde zıttına hareket ettiğinde ne yapıyorsun? Dinden çıkıyorsun. İşte burada da İbrahim arıyor. Şimdi İbrahim Rabb'in varlığını biliyor. Neden? Birinci misakta ne dedik? Allah Adem'in sulbinden kıyamete kadar çıkacak bütün insanlığı çıkardı. Ve ne dedi? Ben sizin Rabb'iniz değilim. İbrahim'in de ruhu var. Burada Rab kendisinin ahdini alıyor ama kendisini tanıtıyor mu? Yok. Tanıtma ikinci misaktan alakalı. Deminki sohbette de dediğim gibi isim ve sıfat tevhidi neyle başlıyordu? Soruyor. Yaratan kim? Allah. Bu da Naslan. De ki Allah. Rızık veren kim? De ki Allah. Soran da o. Yani sıfatı gündeme getiren de o. Cevap vererek ismini öğreten de neymiş? O. Her isim bir sıfatı da türetiyor biliyor musunuz? Yani o bildirmeden anlamamız da neymiş? Mümkün değil. Yani oranın bu da nedir? Toparlaması şimdi. İşte hakikat şu ki iman ve tevhidin gerçek hayatta kazanılabilmesi için her ikisinin de sevginin kalbin ta derinliklerinden kaynaklandığı gibi amelin de kalpten ta derinliklerden kaynaklanması gerekiyor. Yani ilim ilmin getirdiği yakin olması gerekiyor. Bu olmadan hiçbirinin olması mümkün değil. Yani her ibadette iki esas vardır. Birincisi nedir? Ne yaparsan yap, halis bunu Allah'a kılman gerekiyor. Yani ancak Allah rızası için. İkinci esas nedir? O size neyi emretmişse, yani o Resul nasıl getirmişse onun sözünün dışında hiçbir amel ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Çünkü o nedir? Evet. Geçersizdir. İnanmak da bir yerde geçerli değildir. Muhakkak amel gerekir. Amelsiz din din değildir. Yani senin sadece ben Rabb'ı biliyorum, ben Rabb'ı tasdik ediyorum deyip de amel etmemen senin de dinini ne yapmaz? Geçerli kılmaz. Çünkü din kavramı ibadet ve itaatı birlikte getirir. Ve biz imanı anlattığımızda iman kalpten tasdik, dillen ikrar, azalarla nedir? Gösterme. Amelde imandan nedir? Bir cüzdür. Salih amellerle insanın imanı artar. Günahlarla da ne yapar? Eksilir diyoruz. Onun için amelsiz bir din hiçbir zaman din değildir. Bakın Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarla alakalı iki tane önemli sure indirmiştir bu konuyla alakalı. Biri İhlas suresi, birisi de Kafirin suresi. Hiç düşündünüz mü bunun üzerinde hakkıyla? Ve dikkat edin, bu sureler sabah namazının sünnetinde devamlı Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet olarak okuduğu, yani birincide kafirin, ikincide ihlas. Ve akşam namazının sünnetini kıldığında da bu ikisini okurdu, biliyor musunuz? Bunlar, bu sureler çok çok önemli surelerdir. Birisi ilki, ilk söz amelin tevhidini, ikincisi ise amel ve iradenin tevhidini anlatır. İhlas suresi amelin tevhidini, kafirin suresi ise amel ve iradenin tevhidini anlatır. Şimdi birinciye baktığımızda de ki Allah birdir. Allah Samet'tir. Doğmamış, başkası tarafından doğurulmamıştır. Ve her şey onu ululamak zorundadır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Allah Azze ve Celle bu tevhidi söylemeyi emrettikten sonra kafirin suresinde ise de ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Ben kesinlikle sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benimki de bana. Yani bu iki sure öyle önemli sure ki İhlas suresi ve Kafirin suresi bir arada İhlas sureleri olarak da anılır. Bu sureler tevhidin bir nevi özeti olduğu için faziletli görülmüş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine, Kafirin suresi de Kur'an'ın dörtte birine denktir demiştir buna binaen. Amel ve irade dedin ya. Geleceğim şimdi açıklamalarla. Bunu Bukhari'de bu rivayeti bulabilirsiniz. Şimdi haber ve inşa dil biliminde birbirinin karşıt olarak kullanılan iki ifade kategorisidir. Bir dilde bulunan ifadeler, bu ifadelerin dalalet ettiği şeyle irtibatları açısından iki kısma ayrılır. Bunlardan birincisi, dış dünyada mevcut olan veya mevcut olacak bir şeye delalet edeni ifade etmek üzere haber olarak isimlendirilir. İkincisi ise dış dünyada mevcut olan herhangi bir şeyi ifade etmeyip anlamını telaffuz ile oluşturan ifadeler manasında inşadır. Yani cümle neye denir? Baki? Yazı bildiren ifade. Belli bir haber bildiren kelimeler topluluğudur. O kelimelerden bir tanesi anlaşılmazsa giden haber de adrese ne yapmaz? Ulaşmaz. İşte haberde iki kategoriye ayrılıyor. Bir cümlenin içinde, bir de cümlenin mana olarak telaffuz ettiği. Yani içinde taşıdığı. Bu sebeple bir dildeki bütün ifadeler doğrulup doğrulamayacağı kriterine bağlı olarak ihbari ve inşai olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İtibarı haberler doğrulanabilir, yalanlanabilir ifadeler kategorisini belirten teknik terim olurken, inşai ifadeler doğrulanıp yalanlanamaz ifadesinde kullanılmıştır. Allah'ın isim ve sıfatlarında ise inşai ifadeler geçerlidir. Anlatabildim mi? Şimdi birincisinde, yani sıfatlar konusunda tevhidde esas olan gerek nefi gerekse ispat şeklinde Allah'ın kendisini ve Resulünün onu vasıflandırdığı sıfatlarla Allah'ı tavsif etmek, yani vasıflandırmak, onun kendisi hakkında ispat, yani kabul ettiği hususları ispat, kendisinden nefyettiği şeyleri de ondan nefyetmek, yani reddetmek gerekir. Hocam burayı anlamadım. Şimdi anlayamadım ben. Şimdi altta geliyor. Şimdi la ilahe illallah dediğimizde bu bir haber mi? Bir haber. Peki nasıl bir haber? Doğrulabilir de yalanlanabilir de. İnşaya alıyorsun şimdi. Şimdi reddedemeyeceğin şekilde. Başı nefi, sonu ispat zannediyor. La ilahe dediğinde Allah bunu inşa ediyor şimdi. İlah kelimelerini teker teker Kur'an'dan çıkaracaksın. Kadına ilah deniyor mu? Salih bir insana, bir peygambere, kafir bir insana birçok şeye ne yapabiliyor? İlah denilebiliyor. Bak inşa ettin şimdi haberi. La ilahe dediğinde, yani yoktur ilahlar. Ne kadar ilah öğrenmişsen ne yapıyorsun? Atıyorsun. İlla Allah, yani bilir, birlemeyi ne yapıyorsun? Bu gelen inşayla, yani oradan gelen haberlerle. Ha buraya niye girdin? Dil bilimindeki cümledeki kelimeleri ayıklayabilmek için. Yoksa konumuzdan alakası yok. Sadece lugavi. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim şuraya. Bilinmelidir ki ümmetin selefi ve imamlarının yolu keyiflendirme, tekyif, benzetme, temsil, değiştirme, tahrif ve işlevsiz hale, yani içini boşaltma, tatil olmaksızın Allah'ın kendisi hakkında ispat ettiği sıfatları ispat etmek, kendisine isnat ettiği sıfatları da ona isnat etmektir. Tekrar şuradan alayım. Allah'ın sıfatları konusunda Müslümanın tutumu, yani sıfatlar konusunda tevhidde esas olan isim ve sıfatta gerek nefi, reddetme, yani bu sıfat Allah'ın değildir, gerek ispat etme, yani bu sıfat Allah'ındır dediğinde Allah kendisini onunla vasfetmişse, yani bu benim sıfatım demişse, mesela göktekinin sizi azap etmeyeceğini atmayacağından emin misiniz? Emin mi oldunuz? Mülk suresinin 16. ayeti. Burada ne diyor? Ayet-i kerimede göktekinin size, gökteki kim? Allah. Allah. Kendisi vasfediyor. Her ikili elimle yarattığım halde seni secdeye mani olan nedir diye burada el sıfatını kim gündeme getiriyor? Allah. Allah. O kadar. Yani ileri gitmiyorsun şimdi burada temsil, tekyif, benzetme, işlevsiz hale getirmeden. Olduğu gibi ne yapıyorsun? İspat edebilmen için de Allah'tan, mesela Allah diyor burada güldü diyor Resul. Olduğu gibi. Hayret etti. Olduğu gibi. Cehenneme Allah ayağını bastı. Cehennem yeter. Yeter dedi diyor. Olduğu gibi. Yani bir şeyi Allah'a tasnif ettin mi, vasıflandırdın mı, onu ancak Allah'tan ve onun Resul'ün sözünden ne yapma? İspat etmek zorundasın. İtikadımız neymiş? Bu. Ve ümmetin itikadı ve imamların yolu neymiş? Allah Azze ve Celle'nin bu gelen sıfatlarını, şimdi ispat ettik ya, el dedik, yüz dedik, gülme dedik, sevinme dedik. Bunlar gelecek ileride teferruatıyla inşallah. Çünkü bu 11 ders. Bu bir ders değil yani. Ben başlayıp başlamamakta çok tereddüt ettim. Ben 11 ayırdım bu dersi. 11 tane böyle ders var. Şimdi birinci ders bu sıfatlar çıkacak. İleriki derslerde tek tek gelecek. Bu mukaddimesi. El, yüz, cihet, gülme, hayret etme, ayak, bunlar geliyor ya şimdi Kur'an'da, sünnette. Ama bunları ele aldığında hiçbirini keyiflendirmeyeceğim. Yani onun vasıfları şöyle şöyle olursa demeyeceğim. Hiçbir şeye de benzetmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim de. Tahrif de etmeyeceğim. Ve işlevsiz hale de getirmeyeceğim. İçini boşaltmayacağım. Mesela ayet ve hadisleri okurken nefsim kudretin elinde, kudret elinde olan Allah'a and olsun ki. Orada nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki ifadesi eli ne yapmazlar? İşlevsiz hale getiriyorlar. Bu olsa olsa ne olur? Kudret. Nefsimi kudret elinde diye ne yapıyorlar? Tevhile gidiyorlar. Halbuki orada kudret var mı? Yok. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun. Burada ne var? İşlevsiz hale getiriyor. Mesela arşa istiva etti. Rahman olan arşa. Onlar ne diyorlar? İstiva etti. İşte. Veyahut kuruldu. Yani kelime manasıyla da ne yapabiliyorlar? Ele alabiliyorlar. Halbuki burada olduğu gibi alıp iman edeceğiz. Hiçbir keyiflenmesine, benzetmesine, değiştirmesine ve işlevsiz haline gelme getirmeksizin Allah'ın kendisi hakkında ispat ettiği sıfatları ispat etme, kendisine isnat ettiği sıfatları ona isnat etmektir. İtikadımız nedir? Budur. Şimdi bu kelimeleri teker teker ele alalım. Tahrif. Neydi tahrif kardeşler? Değiştirme. Dilde, lugatta değiştirme manasına gelir. Terim olarak tahrif, nas'ı, ayet veya hadisi lafız veya anlam olarak değiştirmektir. Yani ıttılak. Lafzı değiştirme ile beraber anlam ya değişir ya da değişmez. Tahrif üç kısımdır. Birincisi anlamı değişen lafız, söz kelime tahrifi. Bazılarının sırf konuşan Musa peygamber olsun diye ve Allah Musa ile konuştu ayetinde Allah lafzı celalini üstün okutar. Okumada. Yani ayette tahrif ediyor. Okumasında. İkincisi anlamı değişmeyen lafız. Söz ve kelimede. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ayetinde. Dal harfini üstün okuyor. Ama bu hata cahillikten kaynaklanıyor. Fakat yine mana ne yapmıyor? Değişmiyor. Fakat yine de nedir? Tahrif. En tehlikeli ise tahrifte anlam tarifidir. Yani bu ikisi hafif kalır. Delilsiz olarak bir lafzı, sözü, kelimeyi açık anlamı dışına çıkarmaktır. Aynen deminki verdiğimiz örnekte Allah'a izafe nispet edilen iki elin kuvvet, nimet ve benzeri sözlerden anlamını değiştirdikleri gibi. Allah Azze ve Celle iki elimden yarattığım halde seni secdeye mani eden neydi diye sorduğunda o ne yapıyor? Cevap veriyor. Fakat buradaki iki eli çevirirlerken ayet ve hadisi ne diyorlar? İşte buradaki işte elden maksat nimettir, kudrettir, güçtür diyerek tevhile gitmişlerdir, tahrife. Bu da insanı dinden çıkaran meselelerdendir. Biraz sonra gelecek ilhat kısmına gelir. İlhat da isimlerde olduğu gibi ayetlerde de ne olur? Olur insanı kafir eder. Tatile gelince dilde tatil boşaltma. Tahrif neydi? Bozma. Değiştirme, bozma işte o hale geliyor. Tatil, boşaltma. Bir şeyin veya kavramın içini boşaltma. Şunu tuttum şimdi. Tatil. Ne oldu? Boşalttım. Bitti. Buradaysa terim olaraksa Allah Azze ve Celle için gerekli olan isim ve sıfatların tamamını veya kısmını inkar etmektir. Ya bir kısmını ya da tamamını işlevsiz hale getirmektir ki bu da iki kısımdır. Tüm, küllü tatil, iki cüzi tatil. Allah'ın sıfatlarını inkar eden cehmiye bunların aşırları Allah'ın isimlerinde ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. El mümkün değil, olmaz. Yüz mümkün değil. İşte cihet, ayak, bunlar insanların isimleridir, sıfatlarıdır. Mümkün değil. Bu Allah'a izafe edilemez deyip ne yapmışlar? Küllü inkara gitmişlerdir ve kafir olmuşlardır. İkinci kısmı ise cüz'i tatil. Allah'ın bazı sıfatlarını kabul edip bazılarını inkar etmiştir. Eşari gibi. Mesela Allah Azze ve Celle'nin öyle isimleri vardır ki onları ne yapmışlardır? Aynen demin kardeşimiz de bir örnek verdi ya. Yaratıcı kim? Allah. Yağmuru yağdıran kim? Ama nereye ne kadar? Yani cüz'i iradeyi kabul etmiş. Yani küllüyü kabul etmiş ama cüz'de müşkülatlara düşmüşlerdir. Mesela kader meselesinde olsun, Allah'ın ilminin ihatesinde olsun, cüz'lerinde birçok şeye gitmişlerdir. Tekyif, bir sıfatın niteliğini, keyfiyetini anlatmaktır. Mesela Allah'ın eli etten kandan diyebilir misin? Hayır. Kelam dediğinde ses ve harf diyebilir misin? Hayır. Aynen bunun gibi. Keyfiyetine ne yapmayacaksın? Girmeyeceksin. Selefimizden bazıları tutarlar derler ki Allah konuştu. Neyle? Sesle, harfle. Eğer Rabbimiz dememişse o oradadır. Ama sen ses ve harflen demişsen, hadi kabul ettin, birisi de Allah'ın eli var mı? Var. Ayette, hadiste geliyor. Etten kandandır derse ne dersin? Onu da kabul etmen gerek. Onu da kabul etmek zorunda kalırsın. İşte demek ki birincisi neydi? Tahrif etmeyeceğim. İkincisi tatil etmeyeceğim. Üçüncüsü de ne yapmayacağım? Keyfiyetini gündeme getirmeyeceğim. Yani onu keyiflendirmeyeceğim. İçini ne yapmayacağım? Doldurmayacaksın. Olduğu gibi anlatacaksın. Mesela İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım'a en çok iftira ettikleri noktalar neresi biliyor musunuz? Bir gün imama, Allah kendisinden razı olsun, biliyorsunuz hadis-i şerifte, Allah Azze ve Celle gecenin üçte biri geçtikten sonra en az semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen? Onu vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu affedeyim. Bakın o saatlere giriyoruz. Yapan var mı bunu? Evet. Allah isteyenlerden eğer. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah dünyamızı da ahiretimizi de güzelleştirsin. Hayırlı dostlar versin. Bize helal olan, hayırlı olan rızıklar ihsan etsin. İbn-i Teymiye'ye soruyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Nasıl iner burayı? Halbuki nasıllığına, niceliğine ne yapmamak? Gidememe gerekiyor. İtikadımız bu. İbn-i Teymiye ise bu arada hutbesini bitirmiş aşağı iniyor. Ben kulum diyor. Bak ben böyle iniyorum. O da rahat. Nasıl düşmüşse öyle iner diyor. Vay İbn-i Teymiye bak Allah'a böyle iniyor diye vasfetti diyerek ne yapmışlardı? İftira etmişlerdi. Ve hala da devam ediyor. Halbuki burada Allah Azze ve Celle ne diyor? En az semaya iner. Bunun nasıllığı, niceliğini ne yapmıyoruz? Keyifliğine gitmiyor. Olduğu gibi alma. Anladınız mı teklifin ne olduğunu? Keyfiyetine girmiyor. Temsil ve teşbihe gelince, temsil bir şeye örnek, teşbih ise benzer vermektir. Temsil iki şey arasında her bakımdan eşitlik ve denklik bulunmasını, teşbih ise birçok bakımdan eşitlik ve denklik bulunmasını gerektirir. Bunlardan biri diğerinin yerine de kullanılabilir. Bunlar ile temsil ve teşbih, teklif arasında iki bakımdan fark vardır. Teklif, bir şeyin niteliğini mutlak olarak veya bir benzerle kayıtlanarak anlatır. Temsil ve teşbih ise örnek ve benzerlerle kayıtlanmış bir niteliği gösterir. Yani birisi içini dolduracak, birisi de şurada benzeri var diye ondan ne yapacak? Karşılaştırır diye. Bu bakımdan teklif daha genel. Çünkü her temsil yapan aynı zamanda teklif yapandır, ters olamaz. Yani aslında burada kafanız karışmasın diye açıklamalara giriliyor. İkincisi teklif sıfatlara özgüdür. Temsil ise sadece adet sıfatta ve zatta olabilir. Bu bakımdan yani temsilin zat, sıfat ve değerlerle onun ilgisi bakımından temsil daha geneldir. Fakat insanlar içinde birçok kimsenin sapatmasına sebep olmuştur ki teşbihte iki kısım ayrılır. Birincisi yaratılmışı yaradana benzetme. İkincisi yaradanı yaratılmışa benzetme. Bunu anladınız mı? Yani yaratılmışı yaratana benzetme. Yaratanı yaratılmışa benzetme. Bunların her ikisi de şu ümmette nedir? Vuku bulmuştur. Yani temsil ve teşbih bu kelimeler rastgele kelimeler değil. Ne temsil, ne teklif, ne tatil, ne tahrif bir tanesine dokunmayacağım. Hiçbiri basit seçilen örnekler nedir? Değil. Bu dört şeylerin isim ve sıfatla biz ayakta durabiliyoruz kardeşler. Belki bu kelimeleri kafanızda tutamayabilirsiniz. Yani belki unutabilirsiniz ama belki örneklerini veremeyebilirsiniz. Fakat inanın şu şablon kafanıza ne yapar? Yazılır, ne gelirse gelsin. Bununla kendinizi bir gün ne yapacaksınız? Ölçeceksiniz. Çünkü bu Allah'ın dini ve Allah'ın kendi bilgileri olduğu için bunu kalbinize Allah ne yapar? Nakşeder. Allah hepimizi anlayışlı kılsın. Şimdi burada da temsilde de iki şekilde sapma var dedik. Birincisi neydi? Yaratılmışı yaradana benzetme. Allah'a özgü fiiller, haklar ve sıfatlardan herhangi birini yaratılmışa vermek demektir. Yani Allah'ın fiillerden herhangi birini yaratılmışa vermenin örneği Allah ile beraber başka bir yaratıcı olduğunu ileri süren kişinin rububiyet tevhidinde Allah'a şirk koşması gibi. Mesela Nemrut'u ele alın. Ben öldürür de diriltirim de diyor. Halbuki öldürtme ve diriltme şeyi var mı? Yok. Yok. Bugün mesela İmam-ı Rabbani'nin mektubatını hiç okudunuz mu kardeşler? İmam-ı Rabbani'nin mektubatında güya İmam-ı Rabbani'yi müritleri yemeğe davet ediyor. Bugün diyor ki bana gel, tamam. O diyor ki bana gel yeme, tamam. Bugün diyor ona gel, tamam diyor. Aynı hepsine, gün. Aynı gün hepsine ne yapabiliyor? Gidebiliyor ve hepsi diyor ki bugün şeyh bizde yemekteyiz. Bakın bu kıssalar anlatıldığında insanların da fıtratı bozularak sanki Allah'ın bu sıfatını kullarda ne yapabilirmiş? Yapabilirmiş gibi zemin ne yapabiliyor? Hazırlanabiliyor. Veyahut sohbetimizin de başında dikkat ederseniz ilk mukaddimede kardeşimiz nerede geçiyor bunlar kayıtlı dediğinde İmam-ı Rabbani'nin yine Şahin Nakşibendilik esaslarında konan kurallarda ne diyor? Bir şeyh müridinin yatağında kaç kere sağa sola döndüğünü bilmiyorsa ne yapsın? Gitsin dağda eşkıyalık yapsın. Adıyaman menzil şeyhleri buna da Muhammed Raşit şunu da ekliyor. Diyor ki eğer yatağındakinin sağa sola döndüğünü bilmiyorsa mavzer alsın eşkıyalık yapsın. Onların da kitaplarında bu Nakşibendilik esaslarında bulabilirsiniz. Demek ki kardeşlerim Allah'a özgü fiiller, haklar ve sıfatlar herhangi bir yaratılmışa ne yapılmaz? Verilmez. Yine vereceğimiz örneklerden bir tanesi Rufai tarikatının neden Rufai dendiğini bilir misiniz? Mesela şiş sokuyorlar, ölmüyorlar falan. Güya Kenan Rufai hacca gidiyor ve oradan Peygamberimizin mescidine gidiyor, kabrini ziyaret ediyor. Uzat elini öpeyim diyor. Oradan beyaz, nurani bir er çıkıyor ve onu öptüğünde onun veçinden arkadakilerindeki herkes birbirini kırıyor, öldürüyor. Ondan sonra dönüyor, sıvaz diyor. Hepsi ne yapıyor? İyileşiyor. Bugün Rufai tarikatından birisi birbirine kılıç soktuğunda ne yapmıyor? Kan bile çıkmıyor, akmıyor diye düşünüyorlar. Halbuki bunlar Allah'ın sıfatıdır. İnsan ölümlüdür. Kendisine bir şey hamle olduğunda muhakkak ne yapar? Zarar görür. Bunların yaptığı sadece dinlerle göz boyamadı. Başka bir şey değil. Göz boyama değildir diyorlarsa getirsinler o kılıcı. Dedikleri yerden ben sokacağım. Bakın çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani rastgele yerden değil. Nereden sokuyor sonra? Aynı yerden o kılıcı ben sokacağım. Evet. İkincisi yani Allah'ın haklarından herhangi birini yaratılmışa vermenin örneği ki müşriklerin putlarının ilahlık hakkı olduğunu ileri sürerek onlara tapıp kulluk etmeleri gibi. Aynen Darimi'yi okursanız kardeşlerim şeytan onları aldatmış. Sahabeler ne diyor? Biz diyor bir yere konakladığımızda devemizin ayağını açardık, kuma sağardık, o kumdan şekil yapardık, put yapardık. Gidene kadar ona tapar, giderken onu bozar. Yani Allah'ın haklarını elleriyle yapmış oldukları neye? Putlara vermedir. Üçüncüsü ise yani Allah'ın sıfatlarından herhangi birini yaratılmışa vermenin örneği ise Aleyhisselatü Vesselam'ı övme veya diğer konularda aşırıya kaçanların yaptıkları gibi. Ey benzeri olmayan kimse! Bu ancak kime söylenir? Allah'a söylenir. Dilediğin gibi ol. Ancak bu Allah diyebilir. Ve nasıl istersen öyle ol. Sana benzer bir kimse yaratılmamış sözünde olduğu gibi Abdullah bin Yahya el-Buhtiri mütenebbide Allah Resulü'nün övücü böyle yazılar yazmıştır ki bunlar şirktir. Yaratanı yaratılmışa benzeme. Bu ise yaratılmışa ait olan bazı özellikleri Allah'ın zatına ve sıfatlarına vermektir ki Allah'ın iki eli yarattıkların elleri gibidir. Haşa. Allah'ın arşına istiva etmesi yaratıkların tahtlarına kurulup kurulmaları gibidir. Sözleri de bu gibi sözlerdir ki bunu da ilk söyleyenler rafizilerdir. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarını ne yaratılmışa ne de yaratılmışın sıfatlarını yaratana ne yapmayacağız? Benzetemeyiz. Olduğu gibi ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Şimdi burada bir kelime daha öğreneceğiz. Bu da ilhat. İlhat nedir? İnhiraf neydi? Sapma. İlhat da aynı. Sapma, kayma. Yoldan çıkma gibi manalara gelir. Dil eğitimde terim olarak. Yani yapılması gerekli olan şeyden başka yana sapma demektir. İlhat da iki kısımdır. Allah'ın isimlerinde ilhat, Allah'ın ayetlerinde ilhat. İsimlerde ise Allah'ın isimlerinde bu isimler için kaçınılmaz ve gerekli olan gerçekten sapmaktır. Yani neyse o isimdeki o ismi bırakıp onun aslında kaçmaktır ki bu da dört şekilde gündeme gelir. Tatilcilerin yaptığı gibi isimlerden herhangi birini veyahut bunların gösterdiği sıfatları inkar etmek. Allah arşa istiva etti. Bunun gibi. Veyahut ikinci teşbihçilerin yaptığı gibi isimleri Allah'ın yarattıklarına benzetmek için bir kanıt gösterge olarak kullanma. Allah arşa istiva etti. Aynı kullar nasıl tahtına kurulup oturduysa o da öyle kurulup oturdu diye. Haşa. Üçüncüsü ise Allah'ın kendisine vermediği bir takım isimlerle Allah'ı adlandırma. Aynen Hristiyanların bugün baba ve oğul derler ya, Allah'a da baba diyorlar, biliyor musunuz? Tarikatta şeyhlere ne derler biliyor musunuz? Baba derler. Aslında bu baba Hristiyanlıktan geçmedi. Ve Allah, yani Allah'ın oğlu haşa, şeytan bu kadar insanları ne yapmıştır? Saptırmıştır. Baba kelimesi buradan gelir. Dördüncüsü, Allah'ın isimlerinden putlara isimler türetmek gibi El İlah isminden El Lat, El Aziz ismindense El Uzza türetmişlerdir. Bunlar da nedir? Allah'ın isimlerinde ilhattır ki bu da insanın manfaatkâr eder. Allah'ın ayetlerinde ilhatsa anlaşılıyor değil mi? Konumuz değil. Zorlamıyorum değil mi Zekeriya? Tamam. Bu ya peygamberlerin getirdiği hükümlerden ve haberlerden oluşan şer'i ayetlerde ya da Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı ve yaratmakta olduğu varlıklar olan kevni ayetlerdir. Şer'i ayetlerdeki ilhat ya da bu harfleri tahrif etme yahut bunların bildirdiği haberleri yalanlama veya da bu hükümlere karşı çıkmaktır. Kevni ayetlerdeki ilhat ise bu ayetleri Allah'tan başkasına nispet etme veya ayetlerde bir ortağı ve yardımcısı olduğuna inanmaktır. Ayrıca onlar Allah'ın kendisi hakkında ispat ettiği sıfatları ispat etmenin yanı sıra kendisinden nefy ettiği sıfatları da isim ve ayetlerine dil uzatıp sapık teviller yapmaksın, inkara sapmaksın, ondan nefy ederler. Allah Azze ve Celle isim ve ayetlerine dil uzatanları, isim ve ayetleri hakkında küfre sapanları yermiş ve bakın şöyle buyurmuştur Arap Suresinin 180. ayetinde. En güzel isimler O'nundur. Yani Esma-ül Hüsna. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğri yola yani ilhata sapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının yani ilhatlarının cezasına çarptırılacaktır. Mesela Allah kendisinden razı olsun, İmam Mali'ye gelip soruyorlar. İstiva nedir? Ne diyor imam? Bakın cevabı tek tek analiz edelim. Ayetlere tekrar geleceğiz. İstiva malum. Yani ne demek istiyor? Bilinmemiş. Bildirilmiş. Bilinen bir şey. Bakın, ölçü neydi? Keyfiyet var mı? Keyfiyet meçhul. Peki, inanmak? Var. Dinin gereği. Soru sormak? Bidat. bidat. Atın bu bidatçı ve bir daha buraya ne yapmayın? Almayın. Şimdi anladınız mı? Yani gelen sıfat belli mi? Ayette geldi mi? Her ne gelirse gelsin. Bunlar mukaddime olduğu için teferruatına girmedim. Önce bunlar akıllar şimdi. Teferruat 7. 8. derste gelecek. Şimdi istiva veyahut gülme veyahut nereye dönerseniz dönün Allah'ın veçi yüzü nerede? Oradadır diyor. Gelmiş mi bu sıfat? Gelmiş. Bilinen bir şey mi? Yani ayette sabit. Keyfiyetine ne yapmıyormuşuz? Girmiyormuşuz. Olduğu gibi alıp iman ediyoruz. Bunu nasıl anlayacağız? Bu nasıl oluyor? Bunu sormak neymiş? Bidat. Neden bidat vakit? Uyuyordum, yeni uyanıyorum diyor. Evet İlyas? Şimdi buna soru sorun cevap verildiği zaman buna bir benzetme yapılacak. Bu da yani İsa nasıllığını sevmiyor. Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa nedir? O mesuttur diyor. Kabul olmaz. Kim şu bizim verdiğimizde öğretmediğimiz bir şey anlatırsa, öğretirse Allah, melekler, peygamber, müminler ona ne yapar? Lanet eder. Yani dinde bu sorulmuş mu? Sorulmamış. Böyle mi öğretilmiş? Böyle. Bitti. Olduğu gibi ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Buradan gidenler sapmışlar. Mesela bugün yaşadığımız yerde, şu toplumda Allah nerede? Necat? Nereden atsa? Her yerde, nerede olursa. Gördün mü? Neredeymiş? Zekeriya. Hiçbir yere sığamadı. Nereye sığdı? Müminin kalbinde o. Değil mi? Duydun mu? İnsanlar şartlarından daha yakın. Peki, doğru mu bunlar? Yok. Doğrusu değil hocam. Doğru mu? Bilmiyorum. Şimdi, nereden atsan oradadır. Ne yerdedir, ne göktedir. Ona bir mekan, isnat ne yapamazsın? Yapamazsın. Bu sözleri söyleyen aklı başında kafir olur biliyor musun? Niye hocam? Yani. Sorduğumuz için mi? Yok. Yani nerede olduğunu tuttu. Çünkü Allah kendisini ne yapıyor? İspat ediyor. Yani buraya kadar anlattığımız mesele anlaşılsın diye. Şimdi nerede anarsan oradadır sözü ayetten, hadisten mi sabit yoksa insanların sözü mü? İnsanların. Allah ilmiyle her yerde. Peki, birinci derse bakalım. Ne olursa olsun fıtri bir meselede neyle konuşuyordu insan? Akıllı. Peki, özellikle bu meseleye gelelim. Birinci şartımız neydi? Akıl zerre kadar selayet sahibi. Şurada fıtratta yapılan bir suçta insan dinden çıkmıyordu değil mi? Aynen İbrahim yıldıza baktı, aya baktı, güneşe baktı, Rabbim dedi. Ama kendisi vahiyle alakalı dinden bir şey aynen senin gibi bir meseleyi ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Onun için mazur oldu. Sen kafir olmuyorsun yani. Hayır şu da var ama şimdi anlattığınız kadarıyla şimdi öyle bir soruyu sorma gibi şeyimiz yok. Yani nerede olduğunu... Soran da benim, cevap veren de benim şimdi. Ben bunu öğretme kastıyla, kaç derseni seçtim. Bizim için yani. Tabii şey öğretme kastıyla, tabii. Yoksa ben de senin aynı konumundaydım bir zaman. Bunları okumadan, yani Allah'ın ayetlerini okumayınca insanda ne var? Kendi törelerinden aldığı bir şey. Sohbetin içinde de dedim ya, insanlar iki şekilde ifsad olur. Bir, ataları babaları taklit eder. Tabii, iki, alimleri taklit eder. Ataları babaları taklit, bir Kur'an'dan ne yapıyor? Bitiyor. Şimdi Kur'an'dan ne bitti? Biz Kur'an okumadan önce Allah nasıl anarsın? Nerede anarsan orada. Nerede? Hiçbir yerde. Ne yerde ne gökte. Nerede? Müminin kalbinde. Hiçbir yere sığamam. Böyle bilirdik. Gökte aman haşa yer isnat ediyorsun bak kafir olsun derdi insanlar. Ama iyi bir Kur'an okuyucusu ne yapıyor? Göktekinin size azap etmeyeceğinden ona emin misiniz? Allah yani. Kendisi bildiriyor. Şimdi gökte derken gözünü de göğe dikersen kör olursun. Ne yapmayacaksın? Keyiflendirmeyeceksin. Evet. Ev dedin de eline bakmayacaksın. Alimin birisi diyor ki Allah'ın eli vardır deyip de elini gösterirse onun elini keserim diyor. Gözü var derken gözünü gösterirse gözünü oyarım diyor. Hocam keyiflendirme de olmayacak. Allah seni yani, arada görmeyeceğim. Kariye bakmayacağız. Bir şey olmaz. Daha bin bir daha şöyle yapıyoruz ya. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Hocam niye elimizi yukarı açıyoruz? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim diyor elini göğe açar, ya Rab, ya Rab derse diyor, Allah diyor o kulu diyor eli boş çevirmekten haya eder dediği için. Ya Rab, ya. Peki yağmur duasında niye böyle yere yiyor? Ver rahmetinden. Ben bilmiyorum bak. Işte. Ben bilmiyorum bak arkadaşım. Hocam bir şey soracağım. Böyle bir dua. Ben manzarada görüyorum da ne etken bilmiyorum. Böyle yağmur duasında böyle yapıyor. Sadece bu yağmur duasında. Yok yok. İşte, o dikkat çekmek için yapıyor. Bildiğinden yani değil. Sadece yağmur duasında yapıyor. Yağmur duasında biliyorum böyle. Onun dışında böyle... ben bilmiyorum. Öbürleri kafasına göre. Ona sor. Yapana sor. Soramadım ona işte. Ben sorarım. Ben yakalıyorum. Diyor. Ben yakaladım kaç tanesini. Yok dedim. İbadeti yapmadan önce delilini bilmem lazım. Evet, bilmediğim bir şey de... El açıyorsa işte, Allah'a açıyor. Allah göktedir. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisini nasıl vasfediyorsa hiçbir şeye benzetmeden, onu keyiflendirmeden, teşbihine, tekkifine, tatiline gitmeden olduğu gibi alacağız. Demek ki Allah gökte, semada, arşa istiva etmiş. Eli de var, ayağı da var, gözü de var, gülmesi de. Yani kendisine vasfettiği sıfatların hepsini biz de tasdik eder, olduğu gibi ne yaparız? Benzetme teşbih yok olduğu gibi aldık kabul ettik. Başka var yok. Bir şey ekleyip çıkarmıyor. Mesela Sehan Eşkıyat'tan çıkan Mehmet Zahid Kotku'nun bir kitabında Ehl-i Sünnet itikadında kim Allah göktedir derse o müşriktir. Mesela, kim Allah semadadır derse o kafirdir diyor. Bakın. Şimdi onlar Ehl-i Sünnet itikadında ne yapıyorlar? Bunu öğretiyorlar. Halbuki bu sözüyle kimi tekfir ediyor? Allah kitabında kendisine bunları vasfetmişken, Resulü de bunu sünnetinde söylemişken, demek ki o zaman bizim bunlar kitabımıza ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Bizi de tekfir etmelerin o zaman hiçbir anlamı neymiş? Yok. Demek ki cahil insanlar, cahilce insanları ne yapacak? Bu yoldan da saptırmaya gidecekler. Çok uyanık olmak gerekiyor. İşte ayeti kerimede en güzel isimler onundur. O halde ona güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola, ilhada sapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarını, yani ilhatlarının cezasını ne yapacaklar? Görecekler. Şimdi bu noktada yaşamış olduğumuz topluma şöyle bir gidelim. Hangi mezheptensin? Hanefi. İtikatta amelde Hanefi. İtikatta Maturidi. Maturidi. Ben onu bilmiyorum. Sen biliyor muydun? Şimdi sorarlar. Hangi mezheptensin? Hanefi. İtikatta Maturidi. Sorsan hocalara sor. Bana böyle diyeceğim. Maturidi. Maturidi. Şimdi neden? Yaz bunu sen araştır. Neden? Yani hasreten sana sorarak değil, konumuzla alakalı olduğu için giriyorum buna. Neden Hanefi amelde de itikatta Ebu Hanife'yi kabul etmezler? Yaşantılarına bakıyorsun. Ebu Hanife 80'de doğmuş, 150'de ölmüş. Maturidi'ye bakıyorsun, 330'da doğmuş. Aralarında kaç sene var? Şimdi sahabeye en yakın, hatta birilerine göre tabi'in, ki değil, 76'da ölmüş en son tabi'in. Ebu Hanife'nin doğumu 84 yıl var en son ölen sahabeden sonra. Diyelim ki gördü. Belki yaşlılığını gördü. Bu da belki bir kucağında bebek olarak götürmüşlerdir. Gözü görmüştür ama kim gördüğünü bilmiyor. Diyelim ki delikanlıyken gördü. Neyse tabiinden diyelim. Uyurması gereken Ebu Hanife değil mi? Yani sahabeyi en yakın. Amelde kabul ediyor. İtikatta ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Bakın İmam Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber diye bir kitabı var. Duydunuz mu? Akide kitabı. Bunda İmam Ebu Hanife Allah semadadır, Allah göktedir, Allah arşa istiva etmiştir. Yani isim ve sıfatları dört dörtlük ne yapar anlatır, hiçbir hatası yoktur. Şerhinde tamam. Hiçbir şeyde hatası yoktur isim ve sıfatlarda. bazı şeyler daha var da girmeyeceğim. Ama İmam Maturidi'ye gelince İslam dini akıl dinidir, mantık dinidir diyerek Allah göktedir diyen kafirdir, Allah semadadır diyen kafirdir. İmam Maturidi'nin tevhidini alırlar, akidesini Ebu Hanife'ninkini ne yapmazlar? Almazlar. Şimdi soruyorum. Allah semadadır, Allah göktedir, Allah arşa istiva etmiştir diyor Ebu Hanife. Ve kim Allah gökte değil derse kafirdir. Ve her kime sorduğunda Allah gökte midir, nerededir diye sorsam bilmiyorum derse o da kafirdir diyor Ebu Hanife. İmam Maturidi ise Allah göktedir diyene kafir diyor. Şimdi soruyorum. Amelde Ebu Hanife'yi taklit edenler, itikatta Maturidi ise Maturidi itikadına sahip olan birisi Hanefi'yi ne yapıyor? Kafir ediyor, kafir ediyor. Yani o kadar saçmalıkla giden bir itikat var. Tabii. Ama buna rağmen toplum, sen git bir hocaya sor, cami hocasına. Mezhepte Hanefi, itikattaysa ne der? Maturidi. Ama birbirlerinin kitapları hala mevcut. Günümüzde de tercüme edilmiş. Hatta Fıkıh-ı Ekber'i biz de tercüme ettik. Birbirlerine nedir? Tezat içindedirler. İşte Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Fussilet 40'ta ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyi yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. O yaptıklarınızı görmektedir diyor. Harun hocam klimayı biraz güzel tutalım. Ya. Şu halde onların yolu mahlukata benzemeyi nefyedip isim ve sıfatları ispattan kabul etmekten ibarettir ki bu teşbihsiz bir ispat ve işlevsizleştirmeksizin tatili bulunmayan tenzihtir. İspat bila teşbih, teşbih bila tatil. Yani isim ve sıfatlardan hangisini ele alırsanız alın bu dört kaideyi ne yapacaksınız? Uygulayacaksınız. Hangisinde hata var? Bu yanda hata yapan ne olurdu? Kafir olur. Kafirden çıkar. Bunda hiçbir müşkülat neymiş? Yok. Ama bu yandaysa mazurdur. Çünkü fıtratla bakmıştır. Vahiy gelmemiştir. Hüccet ikamesi olduktan sonra yapılan müşkülat insanın ayağını ne yapıyormuş? Kaydırıyor. Onun için Allah Azze ve Celle onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Yani yaptığınız her şeyi ne yapar? Görür diyor. Onun hiçbir şey benzeri yoktur sözünde teşbih ve temsili, o iştendir, görendir sözünde ilhat ve tadili red söz konusudur. Bunu anladınız mı? Onun benzeri hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve temsili reddediyor. O işitendir, görendir sözünde ise ilhat ehlini, kayanı ve o sıfatı boşa çıkarmaya çalışanı ne yapıyor? Reddeden sözler vardır. Ve Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerini ayrıntılı bir ispat ve özet halinde bir nefiyle göndermiştir. Bu nedenle onlar Allah'ın sıfatlarını ayrıntılı biçimde ortaya koymuşlar ve ona layık olmayan teşbih ve temsil gibi hususlarda nefi etmişlerdir. Mesela ayetleri, yani keşke Kur'an'ı ezbere bilseniz ya da bilsek diyeyim. Yahudiler ne diyorlar? Allah cimridir diyorlar. Okudunuz mu? Allah'ın eli amma da sıkı. Allah ne diyor? Allah'ın diyor eli cimri değil, sıkı değil diyor. Allah'ın iki eli de geniştir diyor. Yani burada birçok şeylere ne yapıyor? Giriyor. Yani peygamberlere gelen, mesela müşrikler geliyor. Senin Rabbin ne yer? Ne içer? Altından mı? Gümüşten mi? Çocukları ne? Allah Resulü öyle bir sinirleniyor ki adamı tam böyle boğazlayacak Cibril araya geliyor. Kanatlarını eğ, yani sakinleş, kızma. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Yani senin Rabbin ne doğmuştur, ne doğmuştur. Ne yer, ne de içer. Ve kainattaki her şey onu ne yapar? uğurlamak zorunda diyor. Veyahut kafirler gelmişler. Gel Muhammed, bir sene ben ilahına tapayım. Bir sene de sen bizim ilahımıza tap. Allah Azze ve Celle ayetini indirmiş. De ki ey kafirler, ne siz benim ibadet ettiğime ibadet edersiniz, ne de ben. Ne siz benim taptıklarıma taparsınız, ne de ben. Sizin dininiz size, benim dinim de nedir? Bana. Hep bunlar tahrifle söz konusu. Yani peygamberler Allah'ın bu ayetlerini, isim ve sıfatlarını ne yapmışlardır? Özetle yaşayarak bizlere bunu tafsilatla açıklamasını getirmiştir. Bu nedenle onlar Allah'ın sıfatlarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuş ve ona layık olmayan her türlü sıfatı ne yapmış? Nefy etmiştir. Ve bakın Allah Azze ve Celle nasıl buyuruyor? Ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı, benzeri oldu. Biliyor musun? Onun bir adaşı, benzeri, semî olduğunu biliyor musun? Onun adı gibisine, onun adıyla anılmaya layık bir benzer biliyor musun anlamına gelmiştir. Bu kısma onunla boy ölçüşecek anlamını verenler de ne yapmıştır? Olmuştur. Evet. Bakın İbn Abbas'tan gelen rivayette ise ona semî yani benzer ve misal olacak kimse biliyor musun? Allah ne diyor Azze ve Celle? O doğmamış. Ve doğurmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Bakara'da bile bile Allah'a şirkler ne yapmayın? Koşmayın. Bunu derken nasıl diyor? Göğü sizin için bir tavan. Yeri sizin için bir döşek. Oradan indirdiği yağmurla size türlü türlü yemişler çıkaran kim? Yani ne dedik? Rab. Rab ne yapıyordu? Yediren, içiren, rızık veren. Hala bunları bilip dururken Allah'a işler yani onu tanımayacak mısın? Ona sırt mı döneceksiniz diyor. Yine ayeti kerimede insanlardan bazıları diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Bu da demek ki Allah'ı gereği gibi tanıyıp takdir edememenin getirdiği pislik. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ı tanıyor, Allah'ın kulunu tanıyor, Allah'ın kulunu Allah'ı sever gibi ne yapıyor? Seviyor. Asla onun sevgisini ne yapmıyor? Aşağıya düşürmüyor. Aynen bugün tasavvuf dahilerinin şirki bu noktada. Şeyhlerini Allah'tan daha çok severler. Ve onlar öldükten sonra gider onun kabrinden isterler. Onun yüzü su hürmetine. Ve sıkıştıklarında yetiş ya pirim. Artık kimse ondan ne yaparlar? İstemeye başlarlar. İşte bunlar Allah'ı gereği gibi ne yapamayan takdir edemeyen insanlardır. Evet. Bakın ayetlerin bazılarını atlayayım. Aslında atlamaması gerekir ama Saffat suresinin 149'dan 182'ye kadar okuyayım ben. Ey Muhammed, o putperestlere bir sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Neden diyor bunu? Mekke toplumunda birisi bir müşrik kız çocuğu oldu mu suratını ne yapar? Asardı. Çünkü orada zina o kadar rahattı ki hiç kimse zinadan ne yapmazdı? Rahatsız olmazdı. Şurada kaç kişi oturuyor? Bu kadar insan. Hadi kalkalım bir kadına gidelim de. Hepsi aynı kadına ne yapar? Giderlerdi ve bundan hiç kimse rahatsızlık duymazdı. Ve o kadın doğurduğunda o Kabe'ye gelir, beraber olduğu erkekleri söyler. Soy bilinci insanlar vardı. İki tanesi gelir, o kadına bakar, çocuğa bakar, erkeklere tek tek bakarlardı. İşte bu çocuk falanın artık o kadında çocuk da onun ne olurdu? Eşi olurdu. Böyle bir ortamda tabii kız çocuğu oldu mu suratlar ne yapar? Asılırdı ve kimse hoşlanmazdı. Ama bakın şirk koşmaya gelince Allah'a gelince kızları layık görüyorlar, erkeği ise ne yapmıyorlar? Layık görmüyorlar. Yoksa biz melekleri onların göz önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızlarını oğullara tercih etmiş. Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu ayetleri okumamın sebebi şu. Belki bunları daha önce okudunuz ama hiç takılmadınız. Hiç üzerinde düşünmediniz. Ama konumuzla alakalı olduğu için özellikle onun için okuyorum bunları. Bakın nasıl sanki derde derman olacak şekilde ayetler. Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözlülerden iseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Mesela cinler Allah'ın oğulları, meleklerse Allah'ın kızları dediler. Allah Azze ve Celle onların bu yalanlarını tekzip ediyor. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götüreceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Ey inkarcılar! Ne siz ne de taptıklarınız. Kimseyi Allah'a karşı kandırıp yoldan çıkaramazsınız. Ancak cehenneme girecek olanları kandırırsınız. Melekler bizim içimizden herkesin belli makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız. Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler ise şöyle diyorlardı. Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı elbette biz Allah'ın temiz kulları olurduk. Nerede diyorlar bunu? Ateşe gireceklerinde. Ancak o uyarıyı inkar ettiler. Yakında inkarlarının sonucunu bilecekler. Ey Muhammed, bir sureye kadar onlardan yüz çevir, onlara inecek azabı gözetle, onlar da görecekler. Azabımıza uğramakla acele mi ediyorlar? Fakat o azap yurtlarına indiği vakit uyarılmış olanların hali ne kötü olur. Bir sureye kadar onları kendi hallerine bırak ve bekle de gör. Onlar da görecek. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Bakın bu ayetlerde Allah-u Teala kendisinin müşrik iftiracıların ileri sürdüğü yakıştırdıkları sıfatlardan ne yapıyor? Tenzih ediyor. Dile getirdikleri şirk ve iftiradan salim uzak olduğu için peygamberlerine de salatü selam ediyor. Ve kendisine de ne yapıyor? Hamd ediyor. Çünkü ona mahsus isimler, sıfatlar ve yarattığı eşsiz güzellikler sebebiyle hamda ancak kim layıktır? Allah layıktır. Ayrıntılı ispat sadetinde Allah-u Teala'ya inzal ettiği muhkem ayetlerinde ise şu isim ve sıfatlar zikredilmiştir. Yani Bakara suresinin 255. ayeti hangi ayet? Toplumda ne diye anılır? Ayetler kürsü diye. Yani bununla kim Rabbine dua ederse Allah onun duasını ne yapmaz? Reddetmez. Peki bu ayetin hiç mealini okudunuz mu? Allah'ın ne kadar ismi ve sıfatı var biliyor musunuz? Mesela bakın nasıl başlıyor? Allah ondan başka ibadete layık ilah olmayandır. O haydır. Hayyumdur. Kendisini ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Bakın bu sıfatlara bakın. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Onların işledikleri ve işleyeceklerini bilir. Yarattıkları onun ilminden kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi ona ağır gelmez. O alidir, azizdir. Bakın burada o kadar çok sıfatı zikrediliyor ki bunları teker teker ne yapmamız, öğrenmemiz gerekiyor. De ki Allah birdir. Allah samettir. Kendisi doğurmamıştır. Ve başkası tarafından doğrulmamıştır. Hiçbir şeyde onun dengi değildir. Şimdi bakın, o alim ve hakim, ilim ve hikmet sahibi. Şimdi insanlara da alim deniyor mu? Peki alim, alim aynı mı? İsimdeki müştereklik ne yapıyor? El olayı mı? El olayı gibi değilmiş işte. İsimde müştereklik var ama müsemmada yani manasında müştereklik değil. Ayrılan nokta neresi? Bahadır. Allah da alim, insanlara da alim deniyor. İsimdeki müştereklik. İsim de aynı ama içerini doldurduğumuzda aynı mı? Mesela sen şimdi şurada otururken evdekilerin ne yaptığını bilir misin? Karanlıkta şuradan ne olduğunu bilebilir misin? Ama Allah ne yapar? Azze ve Celle olmuş olacağı. Aydınlıkta, karanlıkta. Her nerede ne olursa ne yapar? Bilir. Onun bilmesi kemal. Bizdeki ise ne var? Noksanlık. Ancak kesbüz. Yani ne kadar tahsil etmişsek, ne kadar fıtri olarak verilen yetkimiz varsa o kadar. Yani isimdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gündeme ne yapmıyor? Getirmiyor. O alim ve kadirdir. İlim ve kudret sahibidir. O semi ve basirdir. İşitici ve görücüdür. İşitme ve görme derken şimdi biz ne kadar görebiliriz? Gücümüz nispetinde. Karanlıkta görebilir misiniz? Yerin dibindekini, göktekini, oysa yerin derinliklerini de bilir. Göklerin küngünü de bilir. Aydınlıkla da, karanlıkta da. Ve yeryüzündeki her ses hiçbir şekilde karışmadan ona ne yapar? Yükselir. Her şeyi duyar. Kapalı kapılar ardındakini de, gönüllerdekini de. Yani Allah Azze ve Celle görür ve işitir deyince bunları da ne yapıyorsun? Hepsini ele alıyorsun. Aslında bu bir yerde insana neyi yakalatıyor? He? Cibril gelip de bir soru soruyor. İhsan nedir diye. Neydi ihsan Mustafa? Sen ne yaparsan hep Allah'ın senin dedektörünü bilmez. Öyle mi? Öyle değil mi? Nasıldı? Allah'a sen Rabbini görmesen de Rabbinin seni her yerde görüp gözettiğini bilme. Bu da ancak isim ve sıfatları bilmekten geçer kardeşler. İsim ve sıfatları bildiğin zaman hem imanın, hem tevhidin, hem de gayretin, hem de Allah'a güvenin, dayanman bağların ne yapıyor? Güçleniyor. Seni her halükarda kontrol eden bir varlığı, bir zatı hatırlayan insan kolay kolay günah işleyebilir mi? Ve onu razı etmek için ne yapar? Elinden gelen her şeyi gayreti gösterir. O gafur ve rahimdir. Bağışlayıcı ve merhametlidir. O çok bağışlayandır. Gafur ve veduttur. Çok sevendir. Şerefli arşın sahibidir. Dilediği şeyleri muhakkak yapandır. Mutlaka yapandır. Buruç 14'ten 16. Bakın Hadid suresinde gelen 3 ile 4'teki sıfatlarına evvel o, ahir o, zahir o, batın. Peki tasavvufçular bu ayeti ele alarak şeyhlerine ne diyorlar? Evvel de o, zahir de o, batın da o. Bu haklar kimin? Bunu bir kula ne yapabiliyorlar? O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arş üzerine istiva edendir. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir, yaptıklarınızı görendir. Hadid 3'te 4'te. Ne kadar isim ve sıfatı gündeme çıktı, geldi. Nerede olursanız o sizi ne yapar? Bilir. Göğe çıkanı da yere ineni de. Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıran şeyleri ardınca girmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işini boşa çıkarmıştır. Muhammed 28. Kim Allah'ı razı etmeyecek işler yaparsa ne kadar salih ameli varsa onlar ne yapar? Boşa çıkar. Çünkü Allah kendisine yapılan iyiliklerden hoşlanır. Kendisine sırt dönme veyahut da kendisini kırdıran şeylerden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Allah Musa'yla konuştu. Bir şey yapmak istediğinde onun yaptığı ol demekten ibarettir. Gibi birçok isim ve sıfatlar nedir? Mevcuttur. Veyahut her sabah namazından sonra okunan bir aşır var. Aşır dediğimiz halk arasında. Neydi bu? İbrahim nerede ya? Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu okumanın sevabından bahsediyor ve bunu okuyan bir insan öldüğünde ne yapar? Şehit olarak ölür diyor, değil mi? Peki bunun hiç manasını düşündük mü? Var mı bile? O öyle bir Allah'tır ki ondan başka ibadete layık ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgiyendir ve acıyan, bağışlayandır. O öyle bir Allah'tır ki ancak ibadete o layıktır. Meliktir, mukaddestir, selamdır, yani esenlik veren, mümindir, güvenlik veren, müheymin, gözetip koruyan, aziz, üstün galip olan, cebbar, istediğini zorla yaptıran, mütekebbir, çok ulu olan, Allah, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, varlığa getirdiklerine şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedir. O azizdir, galiptir, hikmet sahibidir. Her şeyi uyarınca yapandır. Bakın ayetlerin manalarını da bildiğimizde bize neler yapıyor? Çok şey kazandırıyor. Bunları bilip de tasdik eden o gün ölse elbette ki şehit olur. Yakinen iman. Tabii yakinen iman var. Ve ölümü bile şerefli olur. Yani takındığı tavır ne yapar? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla gördüğü bir münkere tavır takınır, iyiliği emreder, muhakkak o adam şehit olur. Manasıyla hareket eden. Etmiyorsa zaten hiçbir şey olmaz, değil mi? Bizim gibi olur. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları hakkında buna benzer çok ayet ve Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği sabit hadisler mevcuttur. Uygun gelirse bırakabilirim. Yok, bırakmıyor. Tamam. İşte bunlardan Allah'ın zatı ve sıfatlarının tafsilatlı, ayrıntılı bir biçimde ispatı ve temsili nefy ederek birliği, vahdaniyetinin ispatı söz konusudur. Allah bunlarla kullara doğru yolunu göstermiştir. Yani bu isim ve sıfatlarla doğru yolu göstermiştir. Dost doğru yola böyle yöneltmiştir ve Resullerin yolu da budur. Yani o Resullerin nasıl ayakta kaldığını şimdi anlayabiliyor musunuz? Rabbinin her isim ve sıfatını biliyor ve ona göre ne yapıyor? Bir güven duyuyor. Vedud olduğunu, Gafur olduğunu, Melik olduğunu, Cebbar olduğunu, Hay olduğunu, Kayyum olduğunu, Kahhar olduğunu, yani bütün sıfatları şöyle bir Zülcelal-i Velikram olduğunu ne yapıyor? Güveniyor ve o isimlerden Rabbine sığınıyor. Ve hareketlerini de hep ona göre ne yapıyor? Kontrol ediyor. Ve bu da onları Allah'a azze ve celle'ye en ufak bir kalplerinin gafil kalmamasına sebep oluyor. Bizdeki eksiklikse hep bilgideki eksiklik, ondaki bilgileri bilmememiz bizim ondan ne yapıyor? Gafil kalmamıza ve birçok şeye belki de gönlümüzün kaymasına sebep oluyor. Düşünün şimdi olmuş olacağı, karanlıkta ve aydınlıkta her şeyi gören, gözeten kim? Bunu öğrenen birisinde kalbinde zerre kadar mahlukların korkusu kalır mı? Düşünün, öyle insanlar vardır ki karanlıktan korkar, cin çarpmış korkar, bir şeylerden korkar. Buradaki eksiklik neymiş Mustafa? Tevhid'de eksiklik. O insanları okuyacağına önüne Kur'an verip okutmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani o insan tevhidi öğrendiği zaman o korkularından da ne yapıyor? Aşıyor. Gidiyor. Zaten o geldikten sonra o cindi, şeytan da ona yaklaşamaz ki, kaybolur gider. Anlatabildim mi? İnsanların öğrenecekleri meseleler bunlar. Evet. Demek ki bu da Resullerin neymiş? Yoluymuş. Ve bizim de bu yolu ne yapmamız? Öğrenmemiz gerekiyor ki salatü selam Resullerin üzerine olsun. Onların, Resullerin yolundan sapan ve ayrılan kafirler, müşrikler ve ehli kitap ise bunlarla dahil olan sahabiler, filozoflar, Cehmiye, karamitilerle benzerlerine gelince bunlar aksi olanlardır. Onlar Allah'ı tafsilatlı, ayrıntılı bir biçimde selbi, yokluk ifade eden sıfatlarla nitelendirmiş. Onun için sadece subudi sıfatlar açısından mutlak bir varlık ispat ederler ki sonuç itibariyle de bunun da hakikati yoktur. Oysa ancak varlık aleminde bulunması imkansız olan bu hususlarda zihni varlığa müracaat edilir diyoruz. Bu da bu dersin son cümlesi olsun. Biraz esneyelim mi? Demek ki bu yolda, doğru yolda olanlar ancak Resul'e tabi olan, Resul'ün getirdiğini öğrenen ve hayata geçirenlerdir. Ancak ayrılanlar, dikkatinizi çekiyorum, ayrılanlar Resul'ü bırakıp Kur'an'la ayrılanlardır. Ayetlere kendileri manalar yüklemiş, olmayan isimler türetmiş, olan isimleri ne yapmışlar? Kafalarına göre tevhile, tahrife, tekyife, teşbihe giderek ne yapmışlar? Yoldan sapmışlardır. Resul'e tabi olanlar tamamen ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Allah bizi o Resul'ün yolundan gidenlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve sebebine. Biraz esneyelim. Selbi ve subudi sıfatlara girelim inşallah. Elhamdülillah. Derste anlayamadığınız, böyle zorlandığınız yerler varsa ders bittikten sonra kağıtları vereyim. Tekrar okuyayım. Kursunun bir de tadı şimdi bu tür sorularda, yani bu tür derslerde soru sormaktan mağdur